Twoje zdrowie mała z pozdrowieniami dla Zofii i Nadziei. To dzisiejsze solenizantki Urszula tutaj dołożyła trochę takiego życiowego realizmu. Ale my tutaj jednak wyciągamy pozytywy. Jak mawiają, po co być złej myśli, skoro można być dobrej. 5:08, a skoro dzisiaj, bo tak właśnie jest, mamy 70. urodziny Mike'a Oldfielda, to w trójce Moonlight Shadow.

smak śniadania, to jeszcze smak słów, czyli Goja w Trójce. Tylko nie smakuje, jak mówi się, z pełną buzią. Proszę o tym pamiętać. 24 minuty po piątej. 15 dzień maja, dzień niezapominajki. No, kwiat, symbol pamięci. To nic, tylko udowodnić, że pamięć tutaj w Trójce, to my mamy dobrą gust i smak też, więc proszę, jakie ładne sprzed lat się teraz przypomina na dzień dobry. You belong to the city w Trójce. Glenn Frey. Rolls down, the night rolls in.

Szlachta z Trójką o poranku też aktywna, jak słychać. Sir Paul McCartney, Trójka budzi 22 minuty do 6. To teraz mniej więcej czas mojej komunii. Za moment zagramy. Później impreza, już mniej duchowa, a bardziej takie materialne przeżycia. Zegarek elektroniczny z 7 melodyjkami i do tego 10 kaset czystych 60. z Peweksu. A to się przypomina. Proszę sobie też przypomnieć te komunijne prezenty i dać znać po 6. Karol Gnat będzie się prezentować również w tym temacie. Dostaliście Państwo zachętę. Jest trochę czasu. To później, jak to się mówi, aktywność w programie Bułka z masłem. No to proszę bardzo. Rezerwat. Zaopiekuj się mną.

było, to było, najważniejsze, co będzie. To Pixies na pewno jeszcze przed szóstą, do tego grupa Travis. Deszczowa piosenka, żeby mimo wszystko, mimo dziś słabszej pogody, ten trójkowy napęd sprawił, że może uda się nawet zatańczyć w deszczu. Karol Gnat też tak podziała, że absolutnie nie będzie podpierania ścian. Zmierza to już raźnym krokiem i bardzo dobrze, że taka aktywność niemal jak na WF-ie kiedyś. Więcej na ten temat również po szóstej. O szóstej, czyli dokładnie za 7 minut, serwis Trójki. No to my już dziękujemy. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Shining.